پھر وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا جو مرضی کر لے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو وہ ہم احادیث سے, قرآن پاک کی آیات سے بالکل واضح بتائیں گے کہ ہاں کلمہ گو بھی شرک کر سکتا ہے. باقیوں کو تو چھوڑ دیں, صحابہ اکرام علیہ رضوان میں سے کتنے لوگ تھے جن پر آج ہم صحابی کا لفظ نہیں بولتے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے, کوئی منکرین زکات بن کر, کچھ مسلمہ کذاب کو نبی مان کر. تو ایسا بھی ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بخاری مسلم کی حدیث ہے, متفق علیہ حدیث, آپ کا کاتب وہی تھا جو وہی آپ کے لیے لکھا کرتا تھا, وہ مرتد ہو گیا تھا, عیسائی ہو گیا تھا. جب مر گیا زمین میں دفناتے تھے, زمین اس کو قبول ہی نہیں کرتی تھی. اور بھائی نبی دنیا میں موجود ہے تو مشرک ہو رہے ہیں, تو یہ کون کہتا ہے کہ مشرک نہیں ہو سکتا کوئی, ہوئے ہیں. تو وہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے اگلی دفعہ مزید, میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ اس ٹاپک کے اوپر لگے گا. میں چاہ رہا ہوں یہ پرٹیکولر ہمارا ہے, تمام چیزیں ریکارڈنگ میں آ جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر کوئی غلط بات منہ سے نکلی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین. تو آج حصہ نمبر دو پر پہلے گفتگو کریں گے, جو میں نے بتایا تھا کہ چار بڑے بڑے شبہات ہیں جس کی بنیاد پر وہ لوگ جو کہ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو غائب میں مدد کے لیے پکارتے ہیں, وہ ان چیزوں کو سہارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ان کو چار بڑے اشکالات کہہ لیں, امبیگوٹیز کہہ لیں, یا شبہات کہہ دیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی تعلیمات اس قدر واضح کی ہیں کہ اس کتاب کے اندر نہ تو باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے, نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے, نہ دائیں سے نہ بائیں سے. جو کتنی مرضی کوشش کر لے بےمانی کرنے کی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے. کمپیریٹیو اسٹڈی بہت ضروری ہے. اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی کی باتیں سنتا رہے گا, اس کو کبھی بھی ختم نبوت سمجھ نہیں آئے گی. اسی طریقے سے اگر کوئی شیعہ صرف اپنی بات سنتا رہے گا, اس کو کبھی بھی اہل سنت کا موقف سمجھ نہیں آئے گا. اور اسی طریقے سے اہل سنت صرف اپنے ہی علماء کی باتیں سنیں گے, ان کو کبھی بھی شیعہ کے سٹانس کے بارے میں سمجھ نہیں آئے گی. تو کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کے لیے تمام علماء سے ان کی رائے کتاب و سنت کے مطابق پوچھنی, اور پھر حق تک پہنچنے کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا یہ ضروری ہے. تو وہ چار بڑے شبہات اشکالات کیا ہیں, اس کو ایڈریس کریں گے. اور پھر اس کا آخری حصہ, تیسرا اور آخری حصہ, کہ کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے کہ نہیں, کیونکہ آج بہت زیادہ یہ راگ الاپا جا رہا ہے. اور بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ بڑی بڑی توحید کانفرنسیں کر کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ شرک تو 1400 سال پہلے ختم ہو چکا ہے, لہذا اب کوئی پریشانی اور ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس کو بھی آج ایڈریس کیا جائے گا. تو پہلے حصہ نمبر دو جو ہے, چار بڑے اشکالات وہ کیا ہیں, اس کو میں انشاءاللہ ایڈریس کرتا ہوں. تو اس میں اشکال نمبر یہ ایک یہ ہے کہ نیک اعمال جو ہیں یہ اللہ تعالی کی مدد کا ذریعہ ہے. اس پر قرآن پاک سے آیات پیش کی جاتی ہیں, اور پھر کہا جاتا ہے کہ نیک اعمال بھی چونکہ غیر اللہ ہیں, لہذا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ٹھہرا. حالانکہ قرآن پاک کا جو ادنا سا بھی اسٹوڈنٹ ہے میری طرح کا, اگر ان آیات کو پڑھ لے تو اس کو خود بخود کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ آیات کس کانٹیکسٹ کے اندر آئی ہیں. اس میں جو سب سے مشہور آیت پیش کی جاتی ہے, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے. لیکن یہ پوری آیت اگر پڑھ لی جائے تو چور دروازہ خود ہی بند ہو جائے گا. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالی ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. کیا مطلب؟ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ تعالی کی مدد اس کی شامل حال ہوتی ہے. وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز اور صبر کو مدد کے لیے پکارا جائے. اس کا مطلب ہے نماز اور صبر کے ذریعے ان اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ کے حضور دعا کی جائے. اگر یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ہو تو پھر یہ کہنا جائز ہوا, المدد یا صبر, المدد یا نماز. یہ کوئی بیوقوف بھی نہیں کہتا. پھر ان آیات کو یا علی مدد اور یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کے طور پر پیش کرنا, اس سے بڑی کوئی بیوقوفی نہیں ہے. تو قرآن پاک اپنی حفاظت خود کرتا ہے. اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالی کی مدد ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. اسی طریقے سے ایک مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے صحیح مسلم میں کہ سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان پر شفقت فرمائی اور فرمایا کہ ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور مانگنا چاہتا ہے تو مانگ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے، اس سے بڑھ کر مجھے کسی اور دولت کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، پھر سجدوں کے ذریعے میری مدد کر، یعنی میری دعا تیرے لیے شامل حال ہوگی لیکن نیک اعمال کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے میری مدد کر. اور ساتھ ہی اس کے صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے کہ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جو مجھے اللہ تبارک و تعالی کی جنت میں لے جائے. تین دفعہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب ارشاد فرمایا، تم سجدے بہت زیادہ کیا کرو، ہر سجدہ اللہ کے حضور تیرا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تیرا ایک گناہ معاف کر دے گا. اب ان دونوں حدیثوں کو جوڑ لیں، اوپر تلے حدیثیں ہیں صحیح مسلم میں یہ، کہ نیک اعمال جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے. اس کو اس کانٹیکسٹ میں پیش کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جنت مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی، یہ بالکل بے وقوفی ہے. اور ویسے بھی یہ غائب میں پکارنا تو ہے نہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود تھے، ان سے ریکویسٹ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تو تمہیں ملے گی لیکن نیک اعمال کے ذریعے میری مدد کرو، یعنی نیک اعمال تمہارے شامل حال ہوں، پھر میری دعا کیٹالسٹ کا کام کرے گی اور اللہ تعالیٰ سجدوں کی برکت سے تمہیں جنت میں میرا پڑوس عطا فرما دے گا. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کتاب الرقاق چیپٹر کے اندر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث قدسی روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو انسان میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ میرا قرب اس سے زیادہ کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے. یعنی فرض اعمال اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ حدیث اتنی پڑھتے ہیں، پوری حدیث نہیں پڑھتے، اور پھر کہتے ہیں جی دیکھیں جی جو اللہ کا ولی ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، تو یہاں سے ہاتھ پھر اس کا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. آگے ضربے تقسیمیں لگا کے خود رزلٹ نکالنے شروع کر دیتے ہیں بجائے پوری حدیث پڑھنے کے. اس کا معاذ اللہ استغفر اللہ یہ مطلب لینا ہی کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے، یا بندے کے عذاب اللہ کے عذاب بن جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے ہاتھ کا بھی اگر قرآن میں ذکر آیا تو وہ اس طرح ہاتھ نہیں ہے. ہم اس کی کیفیت کے پیچھے نہیں پڑتے، تو کیفیت کے پیچھے پڑے گا وہ سیدھا سیدھا گمراہی کے عمیق گڑے میں جا کر گر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ نہیں بن جاتا. یہ بات تمثیلاً بیان ہوئی ہے کیونکہ یہ حدیث آگے چلے، اب جو حصہ یہ چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن کے مقابلے پہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ عطا کرتا ہوں. اب یہ پورشن بتا رہا ہے، اگر معاذ اللہ وہ اللہ تعالی کی صفات کا مظہر بن کے اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ اس سینس میں بن چکے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو چاہے مرضی کرتا پھرے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ کیوں طلب کرتا ہے اپنے دشمن کے اگینسٹ؟ پھر تو اپنے دشمن کو ایک نگاہ مار کے ساڑ کیوں نہیں دیتا؟ کہتے ہیں نا ایک نگاہ ماری شیخ عبد القادر جیلانی نے پورے شہر نو آگ لا دیتی، پھر کیوں نہیں ایسے کر دیتا وہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ بھی مجھ سے پناہ مانگتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خود خدائی صفات کا حامل بن جاتا ہے، ورنہ تو اس کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. لہذا یہ معنی جو ہے یہ حلولیہ نے لیا، اور حلولیہ جو ہے وہ تصوف کے نزدیک بھی گمراہ کن فرقہ ہے جو مسلمانوں میں نکلا. ایون علی بن عثمان حجویری صاحب کشف المحجوب میں تصوف کی بڑی حمایت کرتے ہیں, لیکن انہوں نے بھی یہ بات اس میں لکھ دی کہ یہ گمراہ کن فرقہ ہے حلولیہ, جن کا یقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے. آج الحمدللہ اہل سنت کہلانے والے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیعوں میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے. تمام مسلمان اس عقیدے کو کفر سمجھتے ہیں الحمدللہ, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو لہذا اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو یہ پیش کیا جاتا ہے. تو اس کا اپروپریٹ مطلب یہ ہوگا کہ اس کا اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا میری ذات بن جاتی ہے, یعنی اس کی اگر نگاہ اٹھتی ہے تو میری رضا کے کاموں میں, اس کے ہاتھ چلتے ہیں تو میری مرضی کے کاموں میں, اس کے پاؤں چلتے ہیں تو میرے فرما برداری کے کاموں میں. یہ مطلب ہے اس کا, ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں. جس طرح ہم اردو میں بھی محاورہ بولتے ہیں کہ فلاں کا تو اوڑھنا بچھونا یہ چیز بن چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے, میرا اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات ہے. یہ ہے اس کا مطلب, ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں, کان بن جاتا ہوں, آنکھ بن جاتا ہوں. تو یہ پہلا اشکال میں نے کلیئر کیا. دوسرا اشکال ہے فرشتوں اور ظاہری اسباب کے ذریعے جو مدد لی جاتی ہے اس کو وہ کہتے ہیں نہیں, فرشتے بھی تو غیر اللہ ہیں اور ظاہری اسباب بھی غیر اللہ ہیں, ان سے پھر مدد کیوں لی جاتی ہے؟ تو بات یاد رکھیں, پورے قرآن اور صحیح احادیث کے اندر کہیں بھی فرشتوں کو پکارنے کے بارے میں کوئی بھی بات رپورٹ نہیں ہوئی. یہ ضرور ہوا کہ فرشتے مدد کرتے ہیں, لیکن میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا تھا اصل جھگڑا یہ نہیں ہے. مدد تو آپ یہودی سے بھی لے سکتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زرہ یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی گروی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودی سے بھی مدد لی. لیکن یہ ظاہری اسباب ہیں, غائب میں پکارنا اور چیز ہے, دعا کرنا اور چیز ہے. تو یہ جو فرشتے جو مدد کا ذریعہ ہیں, تو اگر یہ مطلب سمجھ لیا جائے تو اب یہ جو آیت پیش کی جاتی ہے سورہ التحریم کی آیت نمبر 4, یہ پرٹیکولر پروفٹ کے بارے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ کو تسلی دیتے ہوئے, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ, بے شک اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے, ان کا مددگار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, وجبریل, اور جبریل علیہ السلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں, وصالح المؤمنین, اور نیک مومنین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں, والملائکۃ بعد ذلک ظہیر, اور اس کے بعد فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں. تو نیک مومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں, تو جتنے نیک مومنین ہیں قیامت تک وہ سارے پھر حضور کے مشکل کشا ہوئے اس آیت کے تحت, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکارا کرتے تھے ان کو, یا شیخ عبد القادر جنانی المدد, یا امام بخاری المدد. یہ مطلب اگر لیا جائے اس سے بڑی کوئی گستاخی نہیں ہے, اور انسان جو ہے وہ نہ صرف گستاخی بلکہ دار کفر کے اندر داخل ہو جائے گا ولیعوذ باللہ تعالی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا مددگار ہے, اور اللہ تعالی نے اپنی مشیت سے اسباب کے طور پر فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں, آپ کے جانثار صحابہ اکرام آپ کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی جانیں نثار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور اس کا ثبوت قرآن پاک میں موجود ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ منافقین آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے, وہی ہے جس نے آپ کی مدد کی اپنی طرف سے مومنین کے ذریعے, یعنی جانثار صحابہ آپ کو عطا کیے جو آپ کے فرمان کے اوپر اپنی جانیں لٹانے کے لیے تیار ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بٹھا دی. پھر استغیثون ربکم, یہ آیت نمبر جو میں نے پڑھی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 62 تھی, اب سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب آپ اپنے رب کے حضور فریاد کر رہے تھے جنگ بدر کے اندر, فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد سنی اور کہا کہ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرماؤں گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو پکارا, یا جبرائیل المدد، یا میکائیل المدد، یا اسرافیل المدد، نہیں. اس آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے. جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، وہ تو ہم سب فرشتوں کو منگوا سکتے ہیں، فرشتوں کی بکنگ کروا سکتے ہیں. کتاب الوکالہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے، جب کوئی شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اس کی حفاظت پر، یہاں تک کہ صبح ہو جائے. لیکن کیا ہم فرشتے کو پکارتے ہیں؟ فرشتے کو پکاریں گے شرک. پکارنا اللہ کو ہے مدد کے لیے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجے، یہ اللہ کی مرضی. تو اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ فرشتے بھی مددگار ہیں. اب اسی کے ساتھ وہ چیز جو ظاہری اسباب کے بارے میں، تو وہ میں نے بیان کر دیا کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری اسباب کے طور پر تھے. اب بخاری اور مسلم سے وہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جی غزوہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مدد مانگی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو غائب میں پکارا تھا، آپ نے فرمایا تھا علی کو پیش کیا جائے، ایک رات پہلے آپ نے فرما دیا. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو سیدنا علی کو جب بلایا گیا تو آپ کو تو آج شعبے چشم تھا، آپ کو تو نظر ہی کچھ نہیں آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا اور برکت کی دعا فرمائی، آپ کی دعا کی برکت سے فتح ہو جائے. اس دن حضرت علی کو جھنڈا ملتا ہے یا میں اس وقت ہوتا، میرا نام بھی علی ہے، مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی اگر جو ساتھ قبولیت حاصل ہوتی تو میرے ہاتھ میں خیبر فتح ہو جاتا، آپ کے ہاتھ میں ہو جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب میں نہیں ان کو پکارا، ورنہ غزوہ خیبر پہ اللہ کے شیر سیدنا حمزہ کو کیوں نہیں حضور نے پکارا، جو غزوہ احد میں 3 ہجری میں شہید ہو چکے تھے. المدد یا امیر حمزہ، کہیں کوئی ضعیف روایت دکھا دیں، چلیں صحیح تو چھوڑ دیں، ضعیف روایت دکھا دیں. المدد یا شہدائے احد، المدد یا شہدائے بدر، کہیں حضور نے پکارا ہوں؟ تو یہ بالکل نان سینس بات ہے ان چیزوں کو پیش کرنا. اور پھر اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، وَتَعَامَنُوا الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ولا تعاون علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور گناہوں کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو. اب یہ اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ غائب میں پکارنا نہیں ہے، یہ ظاہری اسباب کے طور پر. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں سے کہا، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہوتے ہیں. تو وہ سامنے موجود تھے. غائب میں پکارنا یہ شرک ہے مدد کے لیے. تو یہ دوسرا جو شبہ تھا وہ بھی الحمدللہ اس معاملے میں جو ہے وہ زائل ہو گیا. تو ظاہری اسباب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہماری پیاس کے بجھنے کا ذریعہ پانی کو بنایا ہے، بھوک مٹانے کا ذریعہ روٹی کو کھانے کو بنایا ہے. لیکن ہم کیا کہیں گے؟ المدد یا پانی، المدد یا روٹی، یہ کہیں گے؟ یہ اسباب ہیں، ان کے ذریعے دعا کو جو ہے وہ ان کے بارے میں حلال نہیں کیا جا سکتا. دعا بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، غائب میں مدد کے لیے کسی کو پکارنا. ایاک نستعین، قرآن پاک بالکل واضح ہے، جب وہ کہہ رہے ہیں ایاک نستعین تو قرآن کو نہیں پتا کہ پانی بھی سبب ہے مشکل کشائی کا، شہد بھی سبب ہے مشکل کشائی کا، لیکن وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے ظاہری اسباب ہیں. آج حضرت علی سامنے موجود ہوں، ہم ان سے مدد مانگیں گے، لیکن سیدنا علی تو اب دنیا سے جا چکے عالم برزخ میں، اب دنیا کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں، اب پکارا جائے گا تو خالصتاً شرک اور ناقابل معافی جرم، ولیعوذ باللہ تعالی. تیسرا شبہ یہ بہت خطرناک ہے، جس کو پیش کر کے تو شرک کا اثبات کیا جاتا ہے اور اپنی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے جی ہم تو یہ توحید بیان کر رہے ہیں، اصل توحید یہ ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا سہارا لیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی کبھی کسی صحابی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، بالکل اس کا کوئی انکار ہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے دعا کروایا کرتے تھے، اپنی پرابلم آپ کے سامنے رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کی مشکلیں حل ہو جایا کرتی تھی. لیکن آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو صحابہ اکرام نے جمعے میں خطبے کے دوران ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. ابھی ہاتھ نیچے ہی آئے تھے کہ زار و قطار بارش شروع ہو گئی, اور وہ بارش پورا ہفتہ جاری رہی, حتیٰ کہ اگلے جمعے کو وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوا, یا رسول اللہ اب دعا فرمائیے کہ ہمارے گھروں پر بارش نہ ہو, سائڈ کے علاقوں پر بارش ہو, ہماری چھتیں ٹپکنے لگ پڑی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے ان گھروں پر بارش نہ ہو, سائڈ کی گرد و نواح کی جو زمین ہے ان پر بارش ہو. تو بالکل ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حافظے کی شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہوا سے یوں مٹھی بھر کر ان کی چادر میں ڈالی اور فرمایا اس کو سینے سے لگا لو. وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بھولا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا. یہ تمام کی تمام چیزیں معجزے کے طور پر ظاہر ہوئی. لہذا اسی انہی طرح انہی احادیث کی وجہ سے میں تحت الاسباب اور فوق الاسباب والی تقسیم کو نہیں مانتا. یہ امبیگوس ہے کہ جو چیزیں اسباب میں داخل ہیں وہ آپ کسی سے مانگ سکتے ہیں, اور جو اسباب میں داخل نہیں ہیں وہ نہیں مانگ سکتے. یہ بات بالکل غلط ہے, کیونکہ کسی سے حافظے کی دعا کروانا یہ اسباب میں داخل نہیں ہے. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. صلح حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ نے وضو کیا, جانوروں کو بلایا اور سٹور بھی کر لیا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم 100,000 بھی ہوتے نا تو وہ پانی کفایت کر جاتا. اب مجھے بتائیں انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا یہ تحت الاسباب تو نہیں ہے نا. اسباب میں تو یہ چیز نہیں ہوتی, یہ اسباب سے اوپر کی چیز ہے. اسباب میں تو انگلیوں سے زیادہ پسینہ نکل سکتا ہے یا خون نکل سکتا ہے. لہذا یہ تقسیم بھی غلط ہے, ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب. مسئلہ ہے غائب میں مدد کے لیے نہیں پکار سکتے, چاہے اسباب میں داخل ہو یا اسباب میں داخل نہ ہو, غائب میں مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن غائب میں پکارنا نہیں ہے. یہ میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے, صحابہ اکرام بھی ہوں گے, ہم بھی ہوں گے, سب لوگ ہوں گے. تو اس کا سہارا لے کر, اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا سہارا لے کر کہا جاتا ہے جی غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہو. بھائیو غائب میں مدد کے لیے نہیں پکارا جا رہا. کسی حدیث سے کوئی ثابت کرے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ہو المدد یا ابراہیم, المدد یا عیسیٰ, المدد یا موسیٰ, کبھی پکارا ہو, نیور, ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی جاتی ہیں, اور اس میں پھر سہارا لیا جاتا ہے جی آپ جی حیات النبی کے عقیدے کو نہیں مانتے. ہم حیات النبی کے عقیدے کو مانتے ہیں, برزخی عقیدے کو. حیات النبی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کے آپ سے مانگنا شروع کر دیے جائے, اس سے بڑا تو گستاخی کوئی نہیں ہے. یہ جو میں نے حدیث بتائی صلح حدیبیہ کے موقع پر, اس کے علاوہ بھی کئی مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں جب پیالے میں رکھی تو پانی کے چشمے جاری ہوئے. انہیں راویوں میں سے ایک راوی سیدنا عمر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر المومنین, خلیفہ ثانی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سفر کے دوران بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ریکویسٹ کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے تو آپ یہ تھوڑا سا پانی کٹورے میں ہے, آپ اس پہ دعا کی فرمائیں برکت کی, اپنے مبارک ہاتھ اس میں رکھیں, ہاتھ رکھے تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اب سیدنا عمر سے زیادہ کون جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے معجزے کے طور پر پانی کے چشمے جاری ہوئے, خود دیکھے. اب یہی حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا عقیدہ رکھ رہے ہیں, صحیح بخاری کتاب الاستسقاء 1010 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط سالی کے زمانے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو تیری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کرتے تھے دعا کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں, اور پھر سیدنا عباس بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دعا کرتے تو بارش برس پڑتی. معاذ اللہ, استغفر اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد آپ کا مرتبہ کوئی کم ہو گیا تھا؟ نہیں, اصل میں سیدنا عمر نے یہ عقیدہ دیا کہ زندگی میں کسی سے جا کر دعا کروانا اور چیز ہے اور وفات کے بعد اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا اور چیز ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے عباس بن عبد المطلب کو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, اور وہ سیدنا عمر جن تک حدیث بھی پہنچی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو حدیث ہی نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں تو آپ کٹورا لے کر پہنچ جاتے ہیں نا وہاں پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے, اپنا قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں اور اپنا ہاتھ مبارک اس کٹورے میں رکھ دیں تاکہ پانی کے چشمے جاری ہو جائے. نہیں ہوا ایسے, بالکل نہیں ہوا. تو اس سے صحابہ اکرام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ وفات کے بعد برزخی حیات کو دنیاوی زندگی پر قیاس کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہے, اور یہ انسان کو بسا اوقات شرک کے دائرے کے اندر لے جاتی ہے. گستاخی تو ہوگی ہوگی, شرک کے دائرے میں بھی انسان پہنچ جائے گا. تو یہ تین بڑے شبہات. اب چوتھا شبہ, اب جب سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں نا, پھر وہ نا چونکہ قرآن حدیث میں تو دلائل نہیں ہے, پھر بزرگوں کے واقعات سنانے شروع کر دیتے ہیں. فلاں بزرگ کا واقعہ, انہوں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے وہ یہ کر دیا. مسئلہ ہے کہ بھائیو, یہ واقعات اگر ماننے شروع کر دیں نا ہم, تو میں آپ کو الحمدللہ تمام مکاتب فکر سے بزرگوں کی ایسی ایسی کرامتیں سنا سکتا ہوں ان کی اپنی لکھی ہوئی, کہ اگر وہ بریلوی کی ہوں گی تو دیوبندی کہے گا جی جھوٹ ہے, دیوبندی کی ہوں گی تو بریلوی کہے گا جھوٹ ہے, اہل حدیث کی ہوں گی تو یہ دونوں کہیں گے جھوٹ ہے, اہل حدیث ان دونوں کو جھوٹ کہیں گے. یہ مانیں گے بھی تو اپنے بزرگوں کی کرامتیں, اور کسی کی نہیں مانیں گے. تو جب آپ کسی اور کے بزرگ کی کرامت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تو ہمیں اپنے بزرگ کی کرامت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پھر اس بزرگ کی کرامت پیش کریں جو آپ میں اور ہم میں کامن ہے. امام کائنات, سید الاولین والآخرین, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین, سیدنا مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے قرآن اور سنت سے پیش کریں. صحابہ اکرام کے اجماع سے کوئی بات پیش کر دیں, اپنی قیاس رائیاں نہ کریں, یہ من گھڑت واقعات پیش کر کے کتاب و سنت کا جنازہ نہ نکالیں. تو یہ چوتھا شبہ یہ ہے کہ یا تو واقعات پیش کیے جاتے ہیں, پھر ضعیف قسم کی حدیثیں اور روایتیں اور من گھڑت قسم کے قصہ کہانی پیش کر کے قرآن کی واضح آیات کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ کتاب بھائیو محفوظ ہے. دنیا میں کوئی حدیث آ جائے, ایک ارب حدیثیں بھی آ جائیں, اس کتاب پر پیش ہوں گی. اس سے نہیں ٹکرانی چاہیے. ایاک نستعین, دعا صرف اللہ ہی سے بس. اب کوئی حدیث ایسی نہیں ہوگی جو قرآن کی اس آیت کو کاؤنٹر کر دے, وہ حدیث ہی نہیں ہوگی, وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی اصول محدثین پر, میرے آپ کے کہنے پر نہیں, اصول محدثین پر. اب میں یہاں پر انصاف کا تقاضا سمجھتا ہوں کہ ایک چیز بیان کر دوں. انہی واقعات میں سے ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے, اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں دو بھاری فرقے جو اپنے آپ کو فخری اہل سنت کہتے ہیں, حالانکہ اس طرح کے واقعات لکھ کے ان کو شرم کرنی چاہیے, اہل سنت کا یہ منہج ہے؟ اہل سنت کا یہ منہج نہیں ہو سکتا. اہل سنت کا منہج کتاب و سنت اجماع کو حجت ماننا ہے, اور جہاں کہیں ان تینوں چیزوں میں کوئی چیز نہ ملے پھر قیاس اور اجتہاد بھی کیا جا سکتا. تو چونکہ وہ اپنے آپ کو فخری اہل سنت کہتے ہیں, تو اب اہل سنت کی یہ تعلیمات تو نہیں ہے. تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں دو بھاری فرقے, نمبر ایک بریلوی اور نمبر دو دیوبندی, ان دونوں مکتبہ فکر کی دو بڑی جماعتیں اس وقت پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہیں. بریلویوں کی دعوت اسلامی ہے, تقریباً 65 سے 70 ملکوں میں ان کا دعوت کا کام پھیل چکا ہے بقول ان کے, ٹی وی چینل بھی ان کا چل رہا ہے. اور دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت ہے جن کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 168 ملکوں میں ہمارے مراکز قائم ہو چکے ہیں. اب دونوں کے سلیبس میں جو کتابیں شامل ہیں ان دونوں میں یہ واقعہ درج ہے. الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں, ان کی کتاب ہے فیضان سنت, اور اس کا چیپٹر ہے مصافحہ اور معانکہ کی سنتیں اور آداب, صفحہ نمبر 654. اور دیوبندی عالم شیخ ذکریہ سہارنپوری جن کا لکھا ہوا تبلیغی نصاب پوری دنیا میں لے کر تبلیغی جماعت گھومتی ہے اور پڑھ پڑھ کر سناتی ہے, فضائل درود والا چیپٹر اس کا اور فضائل حج والا چیپٹر تبلیغی نصاب کا, اس میں فصل نمبر 9 کے صفحہ نمبر 130 کے اوپر فضائل حج میں شیخ ذکریہ صاحب یہ واقعہ لے کر آئے ہیں. انتہائی گستاخانہ واقعہ. وہ کہتے ہیں کہ شیخ احمد رفائی صاحب کہتے ہیں کہ 555 ہجری میں جب وہ حج سے فراغت کے بعد روزہ رسول پر حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی کے دو شعر قبر رسول پر جا کر پڑے 555 ہجری میں، یعنی تقریباً 550 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے ہو چکے ہیں. 550 سال کے بعد شیخ احمد رفائی، جن سے یہ رفائی قادری سلسلہ بھی چلتا ہے، مصر کے اندر بہت زیادہ ہیں، کویت کے اندر بھی ہیں یہ لوگ، وہ کہتے ہیں جی قبر رسول پر وہ پہنچے، انہوں نے دو عربی شعر پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو آستانہ اقدس پر حاضری کے لیے بھیجتا تھا، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اپنا جسم بھی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اپنی قبر سے باہر نکالیں تاکہ میں اس دست مبارک کی زیارت کروں اور اس کو بوسا دوں. ولی اعوذ باللہ تعالی. یہ کون سا حج اور عمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری کا یہ طریقہ کس صحابی سے، کس تابعی سے ثابت ہے؟ ورنہ اس وقت 40 لاکھ لوگ اگر یہی دعا وہاں جا کے کرنا شروع کر دیں کہ یا رسول اللہ اپنی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں، ہم آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا. پھر شیخ زکریہ صاحب کہتے ہیں کہ 90,000 لوگوں کی موجودگی میں، 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ان کے الفاظ ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، اپنی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالا، شیخ احمد رفائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہاتھ کو بوسا دیا، اور 90,000 لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے. شکر ہے یہ انہوں نے لکھ دیا تاکہ بعد والے تاویل بھی نہ کر سکیں یہ خواب کی بات ہو رہی ہے، یہ خواب نہیں ہے، بیداری کی بات ہے، کیونکہ 90,000 لوگ کٹھا ایک تو خواب نہیں دیکھ رہے، 90,000 لوگوں نے یہ منظر دیکھا، اور پھر انہوں نے پکی مور لگائی ہے تاکہ کوئی بندہ سانس بھی نہ لے سکے. وہ کہتے ہیں انہی دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ سارے سہم جائیں کہ اب شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی یہ دیکھا ہے تو یہ تو جھوٹ نہیں ہو سکتا. لیکن واللہ یہ واقعہ 555 ہجری میں آج سے 900 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے بھائیو. آج سے 100 سال پہلے بھی 90,000 کا مجمع مسجد نبوی میں نہیں آ سکتا تھا. آج سے 100 سال پہلے بھی، 850 سال پہلے بھی مسجد نبوی میں 90,000 کا مجمع نہیں آ سکتا تھا. 1955 میں یہ توسیع کا کام شروع ہوا ہے اور پھر شافات کے دور میں یہ کمپلیٹ ہوا ہے. اب جا کے اس میں کچھ بندے آتے ہیں 1-1.5 لاکھ کے قریب، اور پھر باہر والے سین بھی ملا کے تقریباً 4.5-5 لاکھ. تو 900 سال پہلے کہہ رہے ہیں 90,000، دیکھیں جھوٹ کے پاؤں ہی نہیں ہوتے، کتنا بڑا جھوٹ ہے. 9,000 لکھ دیتے تو شاید یہ کو قابو بھی آ جاتا، 90,000 لکھ کے تو جو ہے وہ اپنی نشانی چھوڑ دی، پتہ چل گیا. معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ باتیں صحابہ اکرام علی مردوان سے کیوں نہیں ظاہر ہوئی؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب صحابہ اکرام علی مردوان میں اختلاف ہو گیا خلافت کے مسئلے میں، وہ ڈیٹیل بات ہے یہاں ایڈریس کرنے کا محل نہیں ہے، تو صحابہ اکرام علی مردوان آپس میں مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے، بڑا اختلاف رہا ہوا، الٹیمیٹلی وہ چیزیں کنکلوڈ ہوئی، لیکن کسی صحابی کو یہ وہم بھی نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تو ابھی چارپائی پہ رکھا ہوا ہے، دفنایا بھی نہیں ہے، تو رسول اللہ سے ہی جا کے پوچھ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد ہم کس کو خلیفہ چنے، آپ نے تو خلیفہ اپنا کسی کو نہیں بنایا اس قرآن کے علاوہ. وہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی. کتاب المغازی میں 4460 نمبر حدیث ہے. کیوں؟ صحابی کو کبھی یہ وہم بھی نہیں آنا تھا، ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب برزخی حیات کے ساتھ ہیں، اس دنیا کی حیات کے ساتھ نہیں ہے. اسی طریقے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر سے نکلی اجتہادی غلطی کے طور پر، اور الٹیمیٹلی اس کا انجام جو ہے جنگ جمل ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں 47 سال تک اس قبر والے حجرے میں سیدہ عائشہ رہی ہیں. کسی ضعیف روایت سے کوئی بندہ ثابت کر دے کہ حضرت عائشہ نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر پہ ملاقات کی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک آپ کے لیے باہر نکلا ہو. یہ بعد والے لوگ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اور پھر جب ہم ان کا نام لیتے ہیں ہمیں کہتے ہیں بزرگوں کے گستاخ ہیں. ہم کہتے ہیں ہم ہر اس شیطانی بزرگ کے گستاخ ہیں جو رسول اللہ کا گستاخ ہے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. رو اپنی قسمت کو اگر تم ایسے لوگوں کو اپنا بزرگ مانتے ہو، کل کو تم غلام قادیانی کو بھی اپنا بزرگ مانو گے، اس کے ساتھ بھی اتنے لوگ لگے ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ پاکستان میں اس کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں. پاکستان کی سرزمین تو ویسے ہی بہت زرخیز ہے گمراہی کے لیے، کوئی بندہ جو ہے ایک ادھر ننگا بھی کپڑے اتار کے بھی کسی جنگل میں بیٹھ جائے اس کے ساتھ بھی چار بندے لگ جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے. تو یہ بزرگ, اور پھر کہتے ہیں بزرگوں کے گستاخ, ہم ان کو بزرگ ہی نہیں مانتے تو بزرگوں کی گستاخی کہاں سے ہوگی؟ آپ بتائیں گستاخانے رسول بزرگ ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. تو دو رزلٹ ہیں, یا تو یہ گستاخانے رسول تھے انہوں نے جھوٹ بولا, اور یا پیچھے جھوٹ بول رہے ہیں جو ان کی طرف باتیں منسوب کر کے لکھ رہے ہیں. اب آپ کا فیصلہ ہے کہ کون سی بات مانتے ہیں. اگر ان کو گستاخ مانتے ہیں تو وہ فارق, اور اگر ان کو صحیح مانتے ہیں اور ان کو جھوٹ مانتے ہیں تو یہ فارق. تو دونوں طرف آپ کے بزرگ فارق ہوتے ہیں. تو کتاب و سنت پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھی جائے. تو صحیح احادیث یہ ذریعہ ہیں حق تک پہنچنے کا قرآن پاک کے بعد, ضعیف روایتیں اور واقعات نہیں. امام مسلم بن حجاج کشیری رحمت اللہ علیہ المتوفا 261 ہجری, صحیح مسلم کے مقدمے میں تقریباً 100 روایتیں احادیثیں لے کے آئے ہیں اس زمن میں کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے. پہلی حدیث یہی ہے, جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. ولیعوذ باللہ. پھر حدیث لے کر آئے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تمہارے ابا اجداد نے نہیں سنی ہوں گی, ان سے بچنا کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. اور یہ امام مسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری زمانہ میرا ہے, اسی لیے تو میں نے صحیح حدیثیں جمع کرنے کا ارادہ کیا. اب کسی کے ابا اجداد ہے ہی ان پڑھ جاہل گزرے, نہ ان کو قرآن کا پتا نہ ان کو حدیث کا پتا, اور ان کو کوئی قرآن سے آیت بتائی جائے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو نئی نئی باتیں سن رہے ہیں, تو وہ تو جاہل ہے. یہ اہل علم کی بات ہو رہی ہے. واقعی ایسی حدیثیں پھر بیان کرتے ہیں, نہ بخاری میں ہوتی ہیں, نہ مسلم میں ہوتی ہیں, نہ ترمذی میں, نہ ابو داؤد میں, نہ نسائی میں, نہ ابن ماجہ میں, نہ الموطأ امام مالک میں, نہ مسند امام احمد میں. ان 8 کتابوں میں تو حدیثیں نہیں ہوتی ہیں, اور دور دراز کی کتابوں میں جن کا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ رد کیا ہے کہ ان کتابوں کا اور ان صحیح احادیث کی کتابوں کا زمین و آسمان کا فرق ہے. تو صحیح حدیث کے اوپر بنیاد رکھنی ہوگی. اب صحیح احادیث کے حوالے سے میں 3 مثالیں پیش کرنا یہاں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمیں مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے. پہلی مثال مسند امام احمد سے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے, انہوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت, اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا, کیا تم نے مجھے اللہ کے مقابل کھڑا کر دیا ہے؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے. اب اس صحابی نے پاکستانی مولوی کی طرح یہ نہیں کیا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کو مستقل بذات نہیں سمجھ کے پکار رہا, میں غیر مستقل بذات سمجھ کر اور محدود اور عطائی کے تحت باذن اللہ آپ کو پکار رہا ہوں, تو آپ نے مجھے کیوں کہہ دیا کہ مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ یہ نہیں انہوں نے کہا. ان کو پتا تھا نیت جو کچھ بھی ہو, جو چیز اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لی ہے وہ مخلوق میں اذن کے ساتھ ماننا بھی شرک ہے. اللہ کے اذن کے ساتھ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے؟ نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت نہیں ہوئی تھی, وہ سجدہ تعظیمی تھا. سجدہ عبادت ہمیشہ ہی حرام رہا ہے. سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا, اس امت میں وہ بھی حرام ہو گیا. اللہ کا شکر حرام ہوا, ورنہ یہ لوگ جو اب اس قدر شرک کر رہے ہیں ان کے پاس بہت بڑی دلیل موجود ہوتی. دوسری مثال جامعہ ترمذی میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرماتے ہوئے کہا اپنی سواری کے پیچھے بٹھا کر, اے بیٹے اللہ کے احکام کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت فرمائے گا. اللہ کے حقوق کا خیال رکھ, تو اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا جب بھی مصیبت آئے گی تو, اور جب تجھے سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرنا, اور جب مدد طلب کرنی ہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا. اور پھر ساتھ کیا ارشاد فرمایا, جان لے اگر پوری امت جمع ہو کر تجھے ذرے کے برابر فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتی, اور پوری امت مل کر تجھے ذرے کے برابر نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتی. تقدیر کے صحیفے لکھ کر خشک ہو چکے اور قلم اٹھا لیے گئے. اس حدیث کو امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح, یہ صحیح حدیث ہے. اب یہ حدیث کے مدد صرف اللہ سے مانگنا, سوال صرف اللہ سے کرنا, صحابہ کرام کو اس کا مطلب پتا تھا کہ اس سے مراد ہے غائب میں مدد کے لیے, دعا کے لیے پکارنا. ورنہ جس طرح آج کا مولوی اپنے ماننے والوں کو سکھا رہا ہوتا ہے, دیکھو جی جب ہم پانی میں ڈوب رہے ہوں تو تو کسی کو مدد کے لیے نہ پکارے. اس صحابی نے تو نہیں کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہو تو میں اپنی ماں سے روٹی نہ مانگوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی سے مانگنا تو میں روٹی اللہ سے مانگوں. صحابی نے نہیں یہ گستاخی کی. پھر یہ بھی نہیں کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم مجبور انسان کوئی ہے وہ مدد کے لیے جو ہے وہ کسی کے پاس پیسے روپے لینے کے لیے نہ جائے, اللہ کو پکارنا شروع کر دے. ان کو پتا تھا کہ ظاہری اسباب اور چیز ہے, دعا کرنا اور چیز ہے. یہ آج کے گستاخ لوگوں نے یہ مسئلے جو ہے وہ گھڑے ہوئے ہیں. اور تیسری مثال جو میں نے پچھلی دفعہ بھی دی تھی, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جب 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا تو انہوں نے دعا کی اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. یہ حضور کی تربیت تھی, ان کو پتا تھا رسول اللہ کو پکارا تو شرک ہو جائے گا. تو چہ جائے کہ آج پکارنا کتنی بڑی گستاخی. تو پھر مصیبت اور پریشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بھی تعلیم فرمایا. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ المستدل الحاکم میں بھی موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل ہر پریشانی میں کہتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث, اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں, تیری مدد کا سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے ساتھ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوا کرتی تھی. صحیح بخاری میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل پریشانی میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا کرتے تھے, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا وہی بہتر کارساز ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا تعلیم فرمائی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا مانگو گے اللہ کبھی محروم نہیں لٹائے گا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان فرمایا. لیکن تمام کے لیے ذکر و درود شرط ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ذکر و درود جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. ایک بہت لمبی حدیث کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا سل تعطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. تو یہ ہمارا دوسرا ٹاپک بھی کنکلوڈ ہوا. اب آخری حصہ آج کا, تقریباً اب پیچھے 20 منٹ باقی ہیں تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ کور ہو جائے گا ہمارا ان 20 منٹوں کے اندر. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو اب ڈسکس ہونے جا رہا ہے اور آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ اس کی بنیاد کے اوپر لوگ گمراہی کے اندر گھرے ہوئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی ایک طرف کہتے ہیں کلمہ گو ہے, کلمہ پڑھ لیا اب اس کو مشرک بھی کہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھے اور وہ شرک بھی کرے؟ واقعی ہم بھی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, جس نے صحیح کلمہ پڑھا ہوا وہ شرک تو نہیں کر سکتا, اور جس کو کلمے کا مطلب ہی نہیں پتا وہ تو ضرور شرک کرے گا. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں کاتب وحی جو ہے مرتد ہو گیا تھا, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اس کو دفناتے تھے زمین باہر پھینک دیتی تھی. حضور کے زمانے کے اندر وہ مشرک ہو گیا تھا, آپ کا صحابی تھا, ایمان تو لایا تھا, کاتب وحی تھا, وحی لکھا کرتا تھا. اس یہ بہت بڑی اریا مثال ہے, اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے اور وہ بندہ مشرک ہو گیا, عیسائی ہو گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا اس نے. تو یہ ایک چھوٹی مثال بھی بہت تھی, لیکن اب میں ٹیکنیکلی اس ایشو کو ایڈریس کروں گا تاکہ یہ مسکنسپشنز اس معاملے میں دور ہوں. تو سب سے پہلے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82. اب میں وہ دلائل نہیں پیش کروں گا کہ جس میں دو طرف مطلب نکل سکتے ہیں تو وہ کمزور دلائل کو پکڑ کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. میں وہ مضبوط دلائل انشاءاللہ پیش کروں گا اللہ کی مدد سے جس کا جواب نہیں ان کے پاس ہوگا, جو شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. سورۃ الانعام آیت نمبر 82, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے پھر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کو شامل نہیں کیا, وہی لوگ قیامت والے دن امن میں ہوں گے, وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا. اس کا شان نزول صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کے اندر موجود ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ہم بڑے پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں آیا کہ جو شخص ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہ کیا تو وہ شخص قیامت والے دن امن